lub zapytaj w aptece. Suplement diety Solevitum D3. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 30 stycznia, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Serial Brexit dobiega końca. Już następnej nocy Wielka Brytania nie będzie w Unii Europejskiej. Ostatecznie 6, 7 i 8 lat więzienia dla młodych mężczyzn, którzy usłyszeli wyroki za zabicie 71-latka. Pasażerowie uwięzieni na włoskim statku w porcie Civita Vecchia u kobiety z Chin wykryto wysoką gorączkę i duszności. To już finałowy odcinek serialu Brexit. Wiadomo, że Wielka Brytania może bez przeszkód wyjść z Unii Europejskiej. Kraje członkowskie ostatecznie zatwierdziły umowę określającą warunki. Wczoraj zrobił to też Parlament Europejski. Wielka Brytania po 47 latach opuści Unię w nocy z piątku na sobotę. Umowa brexitowa gwarantuje prawa obywateli Unii, w tym Polaków w Wielkiej Brytanii. Zapewnia, że Londyn będzie wpłacał do obecnego unijnego budżetu. Przewiduje również, że nie będzie kontroli na granicy irlandzkiej. Dobrą wiadomością jest to, że Brexit nie będzie chaotyczny, ale złą, że w ogóle do niego dochodzi, skomentował unijny negocjator do spraw Brexitu Michel Barnier. To oczywiście smutny dzień. Brexit sprawi, że obie strony, i Unia Europejska, i Wielka Brytania, będą słabsze, jak przy rozwodzie. Teraz rozpoczną się rokowania w sprawie nowego porozumienia handlowego. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ma nadzieję, że będzie ono negocjowane w duchu współpracy. Chcę, żeby Unia Europejska i Wielka Brytania pozostały dobrymi przyjaciółmi. Władze w Londynie chcą, by umowa handlowa została wynegocjowana do końca roku, bo tyle trwa okres przejściowy. W tym czasie niewiele się zmieni, bo Wielka Brytania, choć poza Unią, będzie związana z nią wszystkimi regulacjami. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Okres przejściowy można przedłużyć, ale Londyn już zapowiedział, że nie będzie o to prosił. Na 6, 7 i 8 lat trafią do więzienia trzej mężczyźni skazani za zabicie 71-latka. Sąd Najwyższy oddalił kasację prokuratury, która nie zgodziła się na wcześniejsze wyroki. Sędzia Waldemar Płóciennik odrzucił stanowisko śledczych, według których sprawcy chcieli zabić. Sprawcy poszli tam, aby dokonać rabunku. To był ich cel. Chcieli pieniędzy. Bili po to, żeby uzyskać pieniądze. W momencie zabójstwa skazani mieli 15 i 17 lat. Do tych wydarzeń doszło w 2015 roku w Chomęciskach Małych w województwie lubelskim. Nastolatkowie pobili swojego sąsiada, bo potrzebowali pieniędzy na alkohol. Z jego domu zabrali 10 zł i stare radio. Mężczyzna zmarł. Ruszyły główne przygotowania do manewrów Defender Europe. To największe od 30 lat ćwiczenia wojsk amerykańskich w Europie, w tym w Polsce. W naszym kraju sojusznicy zza oceanu zamierzają trenować przerzut ludzi i sprzętu na niespotykaną do tej pory skalę. W jednym czasie z USA do Polski zostanie przetransportowanych około 20 tysięcy żołnierzy. Przygotowania ruszyły pod koniec ubiegłego roku, a teraz operacja wchodzi w najważniejszą fazę. Wojskowi planują trasy przerzutu ludzi oraz sprzętu i ustalają zaangażowanie służb cywilnych w ćwiczenia. W Defender Europe 20 i serii ćwiczeń połączonych weźmie łącznie udział prawie 37 tysięcy żołnierzy z 18 krajów. Mówił przed naradą z wojskowymi w sprawie manewrów szef MON Mariusz Błaszczak. Obecna na spotkaniu ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher zwróciła z kolei uwagę na globalny wymiar ćwiczeń. Te ćwiczenia to nie tylko symbol, to istota tego, co nazywamy kolektywną obroną. Defender pokaże, że całe NATO potrafi prowadzić takie działania, które odstraszą przeciwników w Europie, włącznie z Polską. Manewry potrwają do czerwca. Główne ćwiczenia zaplanowano na kwiecień i maj. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Podejrzenie koronawirusa na włoskim statku wycieczkowym z 6 000 pasażerów. Jednostkę zatrzymano w porcie Civita Vecchia, 70 km od Rzymu. Jedna z pasażerek ma wysoką gorączkę i trudności z oddychaniem. Najnowsze informacje zebrał nasz korespondent Piotr Kowalczuk. Pasażerka to Chinka z Hongkongu. Podróżuje wraz z mężem, który czuje się dobrze. Małżeństwo przeniesiono do wyizolowanej sali w szpitalu pokładowym. Pobrane próbki materiału biologicznego zostały przewiezione do laboratorium w Rzymie. Badania rozstrzygną, czy chodzi o zarażenie koronawirusem. Rezultaty mają być znane dziś późnym popołudniem. Na razie pasażerowie nie mogą opuścić statku. Chodzi o wycieczkowiec Costa Smeralda. Chińskie małżeństwo przyleciało z Hongkongu do Mediolanu 25 stycznia.

Nasza płyta tygodnia jeszcze w wersji polskojęzycznej, niedługo premiera wersji anglojęzycznej, a Julia pojedzie w trasę po prawie całym naszym kontynencie. Za chwilę gość dzisiejszego magazynku. Mary Komasa zaśpiewa. Survive. I'll put Gościem programu Trzeciego Polskiego Radia jest Antoni Komasa-Łazarkiewicz. Dobra kolejność? Tak, dobra kolejność. Tak lepiej brzmi chyba, prawda? Niż odwrotnie. Dlatego, żeśmy tak to ustawili, chociaż powinien być Antoni Łazarkiewicz-Komasa, no prawda? Właśnie, zgodnie z obyczajem. Jakoś to płynniej się wymawia. Tak. To jako radiowiec potwierdzam. Dokładnie. Miała być z nami Mary, ale dochodzi do zdrowia. Wszystko okej? Okay? Tak, wszystko okej, okay, ale jest jeszcze w kwarantannie. I powinna mało mówić. I powinna mało mówić i nie podróżować za dużo. Szczególnie w obecnych czasach. Tak, i wysłała mnie jako surogata. Ale pan surogat ma na koncercie, bo mówimy o koncercie w Teatrze Syrena w Warszawie w najbliższą sobotę wieczorem, bardzo ważną, ogromną rolę. To jest napisanie tej płyty raz jeszcze, w pewnym sensie? To jest, tak, to jest całkowita reinterpretacja tego materiału. Zresztą sięgamy nie tylko do piosenek z najnowszej płyty, ale też z pierwszej. Powstało też takie intro koncertowe, które jest samoistnym utworem. Premierowym, tak? Tak, premierowym. Tak. Wykonywaliśmy go raz, bowiem już podobny koncert zagraliśmy w krakowskim ICE w październiku. To była niesamowita przygoda wtedy, żeśmy się spotkali z maestrem Markiem Mosiem i z orkiestrą AUXO. I to się wzięło stąd, że my, dla nas i dla mnie i dla Mary, ten świat muzyki orkiestrowej to jest nasz naturalny świat. To znaczy, to nie było przekroczenie jakiejś bariery, to był raczej powrót do domu w pewnym sensie. I okazało się, że te utwory, które powstawały przecież w aranżacjach bardzo różnych, powiedzmy, mieszczących się gdzieś na obrzeżach pop. Tak jak przed chwilą. Tak jest. One jednocześnie mają w sobie to jądro, tę myśl muzyczną, którą my wynieśliśmy z naszej muzycznej formacji, która jest gdzieś klasyczna. Więc okazuje się, że one się w dosyć naturalny sposób organicznie nadają do przeniesienia na orkiestrę. Nie brzmi to sztucznie, nie brzmi to jak symfoniczny pop. Brzmi to raczej jako właśnie taki kolejny wymiar tej muzyki, pójście troszkę głębiej w nią, a także stworzenie dla Mary możliwości poszukiwania takich emocji, które wykraczają poza spektrum tego, co jest na płycie. Przed chwilą przeszedł mnie dreszcz, bo prawie użyłeś sformułowania Mary Komasa symfonicznie. No nie o tym tutaj rozmawiamy. A zgodzisz się z tym, że ja pamiętam, że od samego początku muzyka wykonywana przez Mary wyświetlała film w głowie. Tak że jest. Że tamten film się gdzieś cały czas wyświetlał. Podkręcenie tego orkiestrą chyba robi z tego jeszcze bardziej filmową sytuację, powiedzmy, prawda? Artystyczną. No, to jest nasz dom. Artystycznie to jest nasz dom. Kino i muzyka filmowa, w której zresztą Mary bierze aktywny udział w powstawaniu kompozycji filmowych. Ja ją w ten świat wprowadziłem, tak jak ona mnie wprowadziła w świat koncertowy. I to wszystko tworzy pewną syntezę. I ta synteza zostanie zaprezentowana na scenie. Sam jestem bardzo podniecony, nieco stremowany. Stanę za pulpitem dyrygenckim, co mi się nie zdarza bardzo często. Musiałem nawet pójść do sklepu muzycznego i kupić batutę. To jest bardzo, bardzo śmieszne doświadczenie. Poproszę dwie batuty. No, długą, krótką, model Wagner, model Haydn, do wyboru, do koloru. Czy w takim razie, ponieważ koncert nazywa się Disarm Life, bo na nowej płycie jest bardzo mocne przesłanie, o którym zresztą miałem okazję z Mary rozmawiać. Druga płyta jest bardziej, ten koncert ciąży w jej stronę. Wybraliście z przeszłości jakby mniej muzyki, ale jednak jest to w dużej mierze ten nowy materiał? To jest naturalne. Znaczy tutaj, jeśli chodzi o ilość piosenek na koncercie, to faktycznie przeważają utwory z nowego albumu, ale ten pierwszy album jest obecny repertuarowo. Natomiast oczywiście on już jest przepuszczony przez nowy filtr. To znaczy ten materiał, my go traktujemy jako materiał żywy, nie jako coś, co zostało raz w kamieniu czy w winylu utrwalone i co należy wykonywać w jakiś kanoniczny sposób. My do niego sięgamy, reinterpretujemy go. Te utwory, takie jak znane słuchaczom, jak na przykład Come, pojawią się na tym koncercie w brzmieniu tak oryginalnym i nietypowym, że na pierwszym koncercie, na którym to zaprezentowaliśmy, publiczność dopiero po jakiejś minucie czy półtora minuty zorientowała się, że to jest to. Więc Tak, no staramy się cały czas kwestionować nasze dotychczasowe wybory, poddawać je nowym interpretacjom. A czy istnieje, znaczy to nie jest niebezpieczeństwo, broń Boże, ale mówisz o tym jako trochę o powrocie do domu, o takim bardzo naturalnym procesie dojścia do tego koncertu, że powrót w drugą stronę byłby dla Mary już trudny. Znaczy śpiewanie na przykład nowej płyty w sytuacji takiej tej standardowej. Myślę, że nie. No zresztą ten koncert, on zapowiada trasę koncertową, którą szykujemy na przełom marca i kwietnia. I ta trasa będzie się odbywała głównie w klubach. Gdzie z konieczności trzeba będzie inaczej instrumentarium. Ale zaprosiliśmy kwartet smyczkowy do współpracy. Czyli jednak. Tak, więc będzie elektronika, będzie kwartet smyczkowy, będzie znowu coś nowego, znowu coś, czego sami jeszcze do końca nie wiemy, jak to zabrzmi. Już podjęliśmy pewne próby, już graliśmy taki set choćby w Wiedniu. Spotkało się to z entuzjastycznym przyjęciem publiczności, ale to oczywiście ulegnie zmianie. 19 lutego gramy koncert w legendarnym berlińskim Berghain Kantine. Też w tym składzie z naszym perkusistą, z kwartetem smyczkowym. To będzie nowe spotkanie. I no, każda taka sytuacja, właściwie dla nas każdy koncert, tak szczerze mówiąc, to jest jakieś interpretowanie tego wszystkiego na nowo. Także to nigdy nie zamiera i nigdy się nie zatrzymuje. Czyli jest de facto projektem w pewnym sensie kroczącym, prawda? Tak. Płyta jest punktem wyjścia, poprzednia kiedyś, ta teraz. Tak. I prawdopodobnie, jeżeli będzie jakiś umowny przynajmniej koniec tegorocznych koncertów i trasy, to ten materiał będzie zupełnie inny niż jest dziś. My jeszcze szykujemy, nie mogę za dużo powiedzieć na ten temat, ale wczesną jesienią we wrześniu zagramy koncert, w którym, do którego zaprosimy naszego przyjaciela z Los Angeles, wybitnego perkusistę, D'Anthony Parksa, którego specjalnością jest live sampling. Jego możliwości muzyczne wykraczają daleko poza tylko grę na perkusji. Także może to będzie jakiś taki symboliczny finał tego albumu koncertowy, że to wszystko się kompletnie rozsypie. I będzie nowym początkiem i się na nowo odrodzi. Także no, wydaje mi się, że to jest dla artystki takiej jak Mary, to jest jej naturalny żywioł. Ona jest niespokojna i ona jest cały czas poszukująca i cały czas szuka wolności. Ta wolność jest obecna w tekstach. Ten przekaz wolnościowy jest, wydaje mi się, dla Mary bardzo ważny. On się stał absolutną istotą jej twórczości. Jeśli by szukać jakiegoś formalnego ekwiwalentu, muzycznego ekwiwalentu, to właśnie jest to przecież. To jest cały czas wyruszanie w kolejne podróże. Ale czasem trzeba wrócić do domu. Przypomnijmy, Disarm But Not Surrender. O bardzo otwartym projekcie mówił Antoni. Więc mamy dla Państwa dwie wiadomości. Ta dobra to, że w najbliższą sobotę w Teatrze Syrena niezwykłe muzyczne widowisko. Zła wiadomość jest taka, że jeżeli obejrzycie ten koncert i nawet się nim zachwycicie, to nie widzieliście jeszcze wszystkiego, bo to nie jest załatwienie sprawy i odfajkowanie, bo będą dalsze koncerty, a każdy trochę inny. Dobrze to podsumowałem? Tak jest. Mamy paru takich fanów, którzy po prostu jeżdżą na każdy koncert. Ja to stanowczo zalecam. Bardzo dziękuję za wizytę. Słuchamy raz jeszcze Mary i zapraszamy na sobotę do Teatru Syrena w Warszawie. Potem to najlepiej na stronie internetowej sprawdzić. No i życzymy powrotu do zdrowia w 100%, tak do soboty rano. No i mamy nominację do Fryderyka. Dzisiaj się okazało. Tak. I Mary ma nominację do Fryderyka i jej brat bliźniak Szymon. To chyba jest... pierwszy raz w historii polskiej fonografii. Wspaniała wiadomość. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. We have only this moment.

10:51 PM, łamane przez The Night, to pierwszy utwór z drugiej części projektu Everything is Recorded, który ujawnił Richard Russell, występujący w tym nagraniu obok Marie Somerville i Berwyn. Kolejny singiel 6 dnia lutego, czyli w przyszłym tygodniu, będzie miał swoją premierę. Szczegółów drugiej części całego wydawnictwa na razie jeszcze nie znamy, ale myślę, że jest to kwestia bardziej tygodni niż miesięcy. Właśnie minęła 15:45, po raz kolejny, któryż to już, ale w jakże wspaniałej wersji ukazał się klasyk grupy SBB Welcome z roku 1979. Oprócz obowiązkowego remasteringu i odświeżenia wszystkiego dodano też obowiązkowe ostatnio bonusy. Wśród nich jako ostatnia pozycja pod numerkiem 11 absolutna perełka, czyli coś z prywatnego domowego archiwum Józefa Skrzyka, który właśnie teraz komponuje utwór Why No Peace. Józef Skrzyk, jego klawisze i Why No Peace, które właśnie w tym momencie powstaje. W tym roku grupa SBB będzie świętować 50. urodziny. Przewidziane są bardzo uroczyste obchody. Nie możemy zdradzać zbyt wiele, ale być może wydarzy się koncert radiowy grupy SBB z orkiestrą Polskiego Radia i specjalnymi gośćmi. Będziemy Państwa oczywiście na bieżąco informować. Jutro swoją premierę ma nowy album Marka Almonda, który nazywa się Chaos and a Dancing Star. Mark Almond odwiedzi w tym roku jesienią po raz kolejny festiwal Sound Edit i właśnie jemu poświęcimy jutrzejszą tonację trójki. Zapraszam, oto utwór z płyty, który ma bardzo, bardzo niezwykłego gościa. Down to partake of the feast. I count you all the friends I have, the ones I like the least.

Trochę więcej z nowej płyty Marka Almonda w jutrzejszej tonacji trójki. Ten flat przed chwilą, bardzo charakterystyczny, to tak, tak, Ian Anderson, gość specjalny na tym właśnie albumie. Zaległość, nasza płyta tygodnia. Pani Marzanna z Gdańska i pan Michał z Bydgoszczy otrzymują od nas nowy album Julii Marcel, a my kończymy płytą, która jest w pewnym sensie legendą. Trzeci album grupy La Oche, wydany na początku 2008 roku. Z końcem tego roku grupa otrzymała m.in. za tę płytę Mateusza Trójki. Teraz ma reedycję z drugim dodatkowym krążkiem i z niego właśnie zagramy. Bardzo dziękujemy. Elżbieta Malinowska, Piotr Kordaszewski i Piotr Metz. Do usłyszenia. Dobrze, ale jutro, kochanie. Chyba za dużo ty na siebie bierzesz. Źle sypiasz, mamroczesz, coś o jakimś niebie. Mówią, żeś na wszystko jest zdecydowany. Chciałem ciebie ostrzec, że w piątek krzyżują ci plany. Lepiej będzie na czas jakiś wziąć i zniknąć, bądź wrócisz na luzio, gdy sprawy w mieście przycichną. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu Wiśnia Kaśki Sochackiej, 6 tygodni na liście, miejsce pierwsze. A jutro kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19.05. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. 3, 2, 1. W salonach Peugeot ruszyła akcja Winter Drive. Na starcie silna stawka zawodników. Od zwinnych kompaktów przez rodzinne SUVy po designerskie kombi. Nie czekaj, wyprzedź innych i zyskaj nawet do 50 tysięcy złotych. Skorzystaj z premii za odkup oraz ubezpieczenia za jedyne 2,99%. Peugeot, na miejsca, gotowi start. Zapraszamy do salonów Peugeot.